राम सरदे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दशमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 25 मई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम राम राम राम राम परमात्मा सब जगह समान रूप से परिपूर्ण है। जैसे वायु सब जगह परिपूर्ण है, जहां कहीं पंखा से हाथ से लगे वायु वो हासिल हो जाती है। शब्द रूप से सिर रूप से सदा है। जैसे परमात्मा सब जगह परिपूर्ण, जहाँ आप अपनी स्थिति मानते हैं वहाँ परमात्मा की स्थिति भी वैसी की वैसी है। तो वहाँ ही आप परमात्मा को ध्यान करें तो वहीं प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वहाँ है। क्रिया करेंगे तो क्रिया हो तो उसे दूर हो जाएंगे, वहाँ शांति करो तो परिपूर्ण समाधि को। क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है दो, और अक्रिय जिसको विश्राम कहते हैं विश्राम, और प्राप्ति परमात्मा, परमात्मा है विश्राम है, ये उस जगह है। तो कुछ नहीं करना है, उसी परमात्मा है। अब कुछ नहीं करने की शक्ति है वो जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय आदि अनेक उपाय, अनेक उपायों से अंतःकरण में ये ताकत आ जाएगी कुछ भी ना करे, ये शक्ति आ जाएगी, फिर कुछ भी नहीं करना है। उस शक्ति के लिए ही करना है सभी। कारण क्या है? करने का एक वेग है भीतर में, वेग तो वो वेग है करने का, इसे वो ठहर नहीं सकते। तो वेग निकालने के लिए करना है, वो भेद निकालते हुए जो चाहना भी रखनी है धन की भोग की, ये चाहना रखने से भेद शांत नहीं होता, ना भोग की इच्छा है ना संग्रह की इच्छा है, ना मान बधाई सत्कार आदर कुछ भी पाने की इच्छा न रख कर गए, और निष्काम भाव से सबका हित करे, उससे वो स्थिरता की शक्ति आती है, उससे वो शक्ति ताकत आती है निष्काम रहने की, निष्काम सिद्ध होने की। क्योंकि ये जो कामना है मन की, यही संसता है। कामना मर जाएगी, संसता मर जाएगी। वो कामना कैसे मिटे? निष्काम भाव से कर्म किया जाए। करना होता है एक पाने के लिए, वो पाने के लिए करना है, उससे शांति नहीं होती। तो करना दोनों रीति से होता है, एक करना पाने के लिए, एक करने का भेद मिटाने के लिए। तो करने का भेद मिटाना है, उसमें चाहना कुछ भी नहीं, केवल भाग्य भगवत आज्ञा का पालन करना है, शास्त्र आज्ञा का अनुसार चलना है। वो करने से करने का वेग मिट जाता है, वेग मिट जाए तो निष्क्रिय शांत होने की ताकत आ जाती है, और ताकत आने पर कुछ भी नहीं करना। अगर जिसका अंतःकरण शुद्ध है, अभी भी बिना कुछ के स्थिर रह सके तो अभी ले जाओ, नहीं तो बेग बचाने गए निष्काम भाव से, कर्तव्य बीमार भी ना हो, कामना भी ना हो, कोई चाहना नहीं, करने का बेग निकाल के लिए करना क्यों, तो निष्क्रिय स्वभाव हो जाएगा। सब जगह जो परमात्मा है उसका अनुभव हो जाएगा। उस परमात्मा के अनुभव न होने में कारण है दो, एक संग्रह की इच्छा, एक भोग की इच्छा। रुपया आदि का संग्रह हो जाए और शुभ भोग लो, ये दो इच्छा है। दो इच्छाओं के कारण से मैंने एकाग्रता स्थिर होने की शक्ति नहीं, ताकत नहीं है। तो ये इच्छा मिटा करिए, ये दो को मिटाने करिए। दो की पूर्ति के लिए करना है उसे मिटे नहीं, योग अंतर करते रहो मिटेगी नहीं। और ये साधना न करे उस भेग मिटाने की धारणा से किया जाए तो निष्काम भाव से सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ। ते प्राप्त मंत्री माम सर्वभूत हिते रता, पाने मात्र के हित के लिए सबका कल्याण हो, सगुण प्रदान कर दे तो तेरे प्रांति में मां में वा। और निर्गुणी हो लभन दे वानम ऋषि अक्षिणी कर्मशा छिन्न दृदायता तुम्हारा सर्वभूत हिते रहता, संपूर्ण बोधों में हृदय लिए काम करे, उसे निर्गुण तत्व की प्राप्ति हो जाती है, सगुण तत्व की प्राप्ति हो जाती है। कामना कोई न हो, खर्च तो मान भी न रहे, कामना भी कुछ न रहे, तब एक शांति मिलती है और निष्क्रिय शांत होने की ताकत आ जाती है। तो वह कुछ नहीं करे क्यों, कि जहां आप है वहां परमात्मा पूर्ण रूप से, परमात्मा कमी रूप नहीं है। वहाँ ही चरण है, वहाँ ही नेत्र है, वहाँ ही भगवान मस्तक है, वहाँ ही जासन है, वहाँ ही मस्तक है, वहाँ ही दृष्टि है, वहाँ ही भोग लगा हुआ मुख है। सब जगह भगवान है और भगवान है सब जगह है। जहाँ आप चिंतन करो वहाँ पूर्ण भगवान है। और भगवान दीपक देखा हो तो देखने की शक्ति वही है, भोग लगाओ तो भोजन करने की शक्ति वही है, पूजन करो तो चरण भी वही है, पुष्प चढ़ाओ तो मस्त्र भी वही है, वही सब सब शक्ति और सब जगह। जैसे स्याही में लिखने की शक्ति है, चाहे आप हिंदी लिखो, चाहे अंग्रेजी लिखो, चाहे और कोई भाषा लिखो, शक्ति शक्ति है वो पल में लिखने वाली शक्ति हो जाओ। जैसे सोने में सब तरह की मूर्तियां है वैसा ही बना दो, जैसे पत्थर में चाहे जो मूर्ति बना दो सब मूर्तियां मौजूद है, वे बावन हटा दो मूर्ति बन जाएगी। इस तरह से संसार की इच्छा मिटा दो और परमात्मा पूर्ण में सब जगह। सोने में सब जगह मूर्तियां है, सब गहना सब जगह है, चाहे सुंदरा चाहे जिस जगह से सोना लो उस सोने में हो सकती है। ऐसे वो परमात्मा ही शक्ति सब जगह समाधान है, उस शक्ति से वहां ही उसी को प्राप्त करो, सगुण को प्राप्त करो, निर्गुण को प्राप्त करो, साकार को प्राप्त करो, निराकार प्राप्त करो। निराकार है वही निराकार भी है, निराकार भी और साकार भी है, चतुर्भुज भी है, सचभुज भी है, चतुर्भुज भी है। वो शक्ति सब जगह है, सब में ही तो सब जगह ही प्राप्ति हो जाए तो वह सब जगह प्राप्ति की शक्ति तब आवेगी जब कामना नहीं रहेगी, इच्छा नहीं रहेगी, भोग इच्छा नहीं रहेगी, संग्रह इच्छा नहीं रहेगी, मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि इच्छा नहीं रहेगी, तो इन निरक्षा इच्छा रहित हो जाएंगे तो वो शक्ति प्रकट हो जाएगी। ये इच्छा मात्र से ही दबी हुई शक्ति हमारे जो भोगों की इच्छा है, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम भोग और ऐश्वर्य संग्रह सुख ऐसे अनंत तरह की इच्छा है तो व्यवसन निश्चय करने की बुद्धि अग्नि होगी। एक परमात्मा की प्राप्ति दूर रही, मेरे को प्राप्ति करना है ऐसा निश्चय भी उसका ठहर नहीं सकता, वो नहीं ठहर सकता, क्यों कई तरह की इच्छा है और उसका पार ही नहीं है, अनंत है अनंत अनंत बहुत सगा अनंता से बुद्धि व्यवसाय नाम बहुत सगा बड़ी अनंत मिल गया। तो कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं है, ऐसा निर्मल अंत हो जाएगा तो स्थिरता गई, फिर कुछ भी न करे शनि शनि ऊपर हमें बुद्धिया धीरे धीरे ऊपर हो जाए, जल्दबाजी नहीं करे, फिर आत्मसंबंध करता, फिर परमात्मा है सब जगह ऐसे मन में स्थिर कर गए न किंचन चिंते कुछ भी चिंता न करे तो उस तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या सिद्ध हुआ कि भीतर की जो कामना है और कामना करने वाला अहम बैठा है वह कारण से है, इस वास्ते भी है कामान्य समान प्रमाण सत निष्प्रिय निर्मम और निरहंकार से शांति मिली, ममता भी बढ़ गई अहंता भी बढ़ गई शांति प्राप्ति हुई। क्या होती है ऐसा ब्रह्म स्थिति परमात्मा की सिद्धि होगी, अपने कामना में जाने से परमात्मा सब जगह प्राप्त होगा, वो कामना टका हुआ है इस बार से कुछ भी इच्छा न हो, केवल संसार ही नहीं केवल भोगों के संग्रह ही नहीं, मान की बधाई की आदर की सत्कार की किसी लोक की वैकुंठ लोक की और किसी कोई इच्छा न हो, परमात्मा की इच्छा न हो, कोई इच्छा न हो, शांत हो जाए वहां परमात्मा प्रकट हो जाए, क्योंकि परमात्मा तो वहां है, अपने इच्छाओं ने ही बाधा दी है, अपनी इच्छा सब मिटा जा वहां प्रकट हो जाएंगे। वो इच्छा रहित होने के लिए ही ये उद्योग है, तीर्थ है व्रत है उपवास है जप है कीर्तन है सत्संग है स्वाध्याय है पठन पाठन है ध्यान है जप है ये सब उन्हें इच्छा बचाने के लिए। जब कामना निष्काम भाव होगा निष्काम भाव से सब हो जाएगा, ये सकाम भाव होगा तो इच्छा प्रति इच्छा इच्छा प्रति इच्छा युग बीत जाए सतयुग त्रेता द्वापर कलि चारों युग बीत जाएगा तो अंत नहीं आएगा, अंत आएगा ही नहीं, अपने कोई कामना नहीं है, कोई न संग्रह की है न भोग की है न सगुण की है निर्गुण की, परमात्मा की भी इच्छा न रहे इच्छा इच्छा इच्छा रहेगा तो एक भी हो बनेगा, कोई इच्छा न रह कर गए शुभ शुभ काम किया जाए। इससे पहले निषिद्ध कमा त्याग है, निषिद्ध कमा में त्याग त्याग सकाम भागवत त्याग कर ही नहीं सकते, इस वास्ते सबसे पहले निषिद्धता से कोई नहीं करे, शास्त्र निषिद्ध भोग नहीं भोगना है, शास्त्र निषिद्ध क्रिया नहीं करना है, ऐसा फिना रहे किसी को दुख देना किसी को कष्ट देना किसी को हानि पहुंचाना ये महान अनर्थ का हेतु है और कल्याण होता नहीं, तो दूसरे को दुख नहीं देना और अपनी इच्छा नहीं करना कुछ भी अनिच्छा पद तो इच्छा पद है निरिच्छ पद है निरिच्छ पद उस निरिच्छ पद की प्राप्ति होता नहीं है तो सब बुद्धि सात्विक है, सब जगह परमात्मा है ऐसे निश्चय करके फिर उसी प्राप्ति की इच्छा भी न करे, सब इच्छा मिटा दे तो परमात्मा ही रह जाएंगे। स्वाभाविक स्थिति परमात्मा की इच्छा किए बिना परमात्मा ही, क्योंकि वो सब जगह है, वो हटता नहीं, वो किसी तरह से हटेगा ही नहीं, हट सकता ही नहीं, है जो मौजूद है सदा सदा सर्वदा चरण युगों में सब जगह है, जो जो परमात्मा मौजूद है। अपनी कोई इच्छा नहीं तो प्राप्ति हो जाएगी, सत्य ही वहां है, और प्राप्ति के लिए वो उद्योग करना नहीं पड़ेगा, कोई परिश्रम नहीं होगा, बिना परिश्रम स्वतः तत्व है उसकी उपलब्धि हो जाएगी। तो मुख्य बात क्या रही, मुख्य जो कामना है, मुख्य संग्रह है और भोग, मान बढ़ाई आदर सत्कार लोग अच्छा कहे वाह की कामना है, भोग भोगना सुख सुख है, कामना को त्याग कर दिया जाए। सब में क्रिया में पदार्थ में, क्रिया पदार्थ है निर्थ है सु न कर्म सु अनुसूचित है, इंद्रियों का अर्थ जो विषय है ये न हो न क्रिया हो, हृदय निर्थ है सु न कर्म सु अनुसूचित है, सर्व संकल्प संग योगानुष्ठ युवा जाए वो योग हो जाएगा, योग जागरी वो कर्मी होगी ज्ञान होगी भक्ति होगी योग हो जाएगा, योगास्त योग है प्रवधान तीन योग का है, योग की प्राप्ति जाएगी, वो नित्य योग है, योग से नित्य योग भी परमात्मा के साथ में नित्य योग है, अभी पदार्थों के साथ में संयोग है, तुम विद्या दर्श दुख संयोग वियोग में योग सुनो, दुखों के संयोग का ही वियोग है, जहां दुख संयोग वियोग योग संगीत हो निश्चय भक्त योग निर्मल चिंता नहीं उखाए चित्त से उस योग में चित्त हो जाए, योग में से तभी होगी जब कामनाओं का त्याग हुआ, कामना का त्याग हुए बिना योग में स्थित होगी नहीं, फिर नित्य योग मानो परमात्मा का योग नित्य योग है, संसार का योग है वो नित्य योग नहीं है, विश्वास कर सब तरह की इच्छा बन जाए, किसी तरह की कोई इच्छा न रहे तो अभय पद है, निर्भय पद है, तत्व पद है, वो सब चीजें मौजूद है सबके लिए, किसी को प्राप्त हो किसी को प्राप्त ऐसा नहीं है, सबके लिए सब जगह पूर्ण रूप से प्रदेश है, परंतु उसे प्राप्त है कुछ भी इच्छा न करने से सदै होती, उसे परमात्मा की भी इच्छा न हो कुछ भी इच्छा न हो तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, स्वाभाविक सत्य जो है वो इच्छा करने से दूर होता है, उस परमात्मा की भी इच्छा करोगे तो परमात्मा से दूर रहोगे, परंतु ये बात है पहले निष्काम भाव से सेवा करो, प्राणी मात्र की सेवा है, कामना कुछ नहीं, सभी सुखी हुए सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा से कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सदा हृदय में ये हो सबको शांति मिले, किसी को दुख न हो, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब समय में तो सतैव परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, तो जो संसार की कामना है इनसे उसकी प्राप्ति नहीं होती, सब जगह परिपूर्ण रहते हुए भी आपने इच्छा कर रखी है भोगोगी और संग्रह के वो इच्छा ही बाधक है। वो इच्छा मिटाएगी सेवा करने से, जिसका हम बाप सेवा कर सकती। यह जो मन सामग्री मिली है, शरीर मन बुद्धि मानो सोच शरीर सोच बुद्धि कारण शरीर, ये सब सेवा करिए अपने लिए नहीं है। अपने लिए मानोगे तो फिर परंपरा चलेगी जन्म मानोगे। ये नाशवान वस्तु है, शरीर नाशवान है, सूर भी सूर भी कारण भी सब नाशवान है। तो नाशवान के चलने से नाशवान जाएंगे तो इससे भी नाशवान ही होगी, फिर नाशवान ही नाशवान होता है। जन्म गए तो मरना बाकी, मर गए तो जन्म मरना बाकी, जन्म गए तो मरना बाकी, ये रहेगा। कोई तरह की इच्छा न हो तो पूर्ण तत्व की प्राप्ति स्वतः होगी, स्वाभाविक प्राप्त है वो तत्व सब में। सब संसार मात्र उस परमात्मा में ही है, सब में परमात्मा है, सभी परमात्मा है और सब में परमात्मा, परमात्मा में सब और परमात्मा ही सब, परंतु सब परमात्मा ही है हो जाएगा वासुदेव सर्व। दूसरी चीज मिलती जब यह जब इच्छा होती है, इच्छा नहीं होती तो सब परमात्मा है सच्चिदानंद बहु नाम धर्म नाम अंधे ज्ञानवान माम देते वासुदेव सर्व मिलते संपूर्ण परमात्मा इति ज्ञानवान। ये उन्हीं पर पत्ति है, ये शरणागति है। वासुदेव सर्वम सब भगवान है, ये उन्हें शरणागति उससे उसी प्राप्ति हो जाती है स्वतः स्वाभाविक। उद्योग करना कुछ नहीं, उद्योग करना है इच्छाओं का मिटाने के लिए, कामना का मिटाने के लिए। इस वास्ते कामना पूर्ति के लिए भी उद्योग है, कामना नाश के लिए भी उद्योग है। कामना पूर्ति के लिए हुई तो उसमें अंत नहीं आएगा, कामना नाश के लिए तो कामना रह तो जाएगा। निष्काम भाव होते ही प्राप्ति हो जाएगी। जब ध्यान कीर्तन समाधि तक सूर शरीर से क्रिया होती है, सूर शरीर से चिंतन होता है, कारण शरीर से समाधि होती है, निष्क्रिय बना होता है, इन सबसे अरे तो यहां कोई काम या नहीं तो स्वर्ग शुरू में स्थिति होगी। यह स्थिर के द्वारा संपूर्ण संसार की सेवा करो, अपने को शरीर मिला है, पदार्थ मिले हैं, रुपये मिले हैं, घर मिला है, सामग्री मिली है, सब दूसरों की सेवा के लिए मिली है, भोग भोगने के लिए मिली है। यही तनु कर फल पसंद है भाई, यही तनु कर फल विषय भाई। स्वर्ग हो स्वर्प अतरी है, स्वर्ग से ही स्वर्ग हो स्वर्प अंत दुखदाई, फिर पुण्य मतलब मिशन थे। तो यही तनु कर फल विषय भाई, विषय नहीं विषय में लगा है, विषय में निषिद्ध रीति से विषय बहुत है, उसकी विशेषता मिटती ही नहीं, मिटेगी भी नहीं। शास्त्र भेद भोग की इच्छा भी हो तो शास्त्र भेद धर्म विरति विरत धर्म विरति योगते ज्ञान ज्ञान मोक्ष पर भेद पकाना धर्म विरति धर्म केवल धर्म पाप नहीं होगा, पाप होगा तो बंधन बहुत जबरदस्त हो जाएगा। ये बात है। तो निष्काम भाव से सबकी सेवा करें। तो ये श्लोक बहुत बड़ा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसे निष्काम भाव से तत्व की प्राप्ति जाएगी। ये सब बंधन कामना में है, भगवान कामना इच्छा है, निरच्छ पद अनिच्छ पद सत्य प्राप्त होगा। इस वास्ते विहाय कामान या सर्वान व निष्प्रिय निर्ममो निरंकार शांति में गच्छति। किसी तरह की विचार न करना, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।